Kiedy opuszczamy rodzinny dom, na podeszwach butów niesiemy kurz, którym są okruchy ojczystej ziemi. A gdzie moje konie bramy, a gdzie moje lej, a gdzie moja najmilejsa, ulubione ser, a gdzie jest sase z kalboru, co mną do niej chodzi, a gdzie moja studia mieska, co się w niej kąpi. Dla malarza pędzel, dla pianisty klawisz, dla poety most do głosu, jego duszy kartka i długopis. Szmer strumienia w sercu, co się nie wyrzekło marzyć, tak jak pszczoła nie umiera, tylko wieńczy swoje dzieło. Na ulicy wzory z matmy, chemii, geografii, brakło tuszu, zakasałem swe rękawy, by zarobić. Mój przyjaciel z ławki pierwszy raz do puchy trafił, ja na klatce zawieszony, zapatrzyłem się na schody. Każdy z nas przez chwilę trzymał w jedną stronę bilet, ty autobus rano gonisz, budzik znowu się zatrzymał. Tu nie wszystko, w jeden moment da się puścić z dymem. Kogoś wytachali z domu siłą i przybili kilo. Chciałem zostać inżynierem, nie influencerem. Moje życie się nie kończy z chwilą, gdy wyłączam rekord. Tak jak kiedyś w łapie pakę papy, gdy byłem ruferem. Dziś na bary córy bierę i patrzę na rzekę. Przestrzeń, której nie ogarniesz wzrokiem, dzisiaj widzę dużo więcej, gdy zamykam oczy. Służy ciepło ognie, odkąd przemroziłem ręce. Mam swój punkt na horyzoncie, nie rozglądam się na boki. Lekko trzymam lejce, nie boję się mroku. Ten kopyt dodaje odwagi, gdy jadę galopem. Ty wyglądasz dnia, ja zanurzam w blasku nocy. Łopot skrzydeł przecina powietrze. Czuję spokój, dobry topór. Cenię sobie wyżej niż laptopa z pieca. Wydobywam popiół i nacieram stopy. Do snu mnie kołysze szept magicznych topól. Moje płuca zahartował oddech betonowych bloków. Wokół pusto, źródło bije, choć na chwilę. Stań u mego boku, obudź swą słowiańską siłę. Mogą myśleć, że się zagubiłem. Ja na ścieżce swoich przodków czuję, że naprawdę żyję.